ogóle w górę. Dzisiaj pod lokalem zebrał się kwiat młodzieży, aby na balet uderzyć, to im się należy. Niech no tylko zagra techno i wpuszczą ich na parkiet. Pierwszy idzie najszerszy, potem kark za karkiem. Piękni młodzieńcy, krótko przystrzyżeni, opaleni, elegancko ubrani, wspaniale zbudowani. Niech pan się pozbani. Witam je uprzejmie, jeden z bramkarzy, z uśmiechem na twarzy. Mówię sorry, to już się nie zdarzy. Jest ok, wchodzę, a wewnątrz już tłok. Skąpo ubrane młode damy przyciągają wzrok. Ta z włosami w kok, ta ma dwie farbowane kitki. Fajne kobitki, nastoletnie lolitki. Kolorofon błyska, super ekstra dyska. Ktoś już dostał w pyska od jednego karczyska. Nieźle, tak wcześnie, a już tak śmiesznie. Tamta panna pod ścianą ma w oczach wypisane śmiech. Jest klawo, spójrz na lewo, na prawo. Ej, jak wspaniale, wszyscy się bawią. To jest super ekstra dyska. Super, super ekstra dyska. To jest ekstra, ekstra dyska. Super ekstra dyska. To jest super ekstra dyska. Super, super ekstra dyska. To jest ekstra, ekstra dyska. Super ekstra dyska. Mój kumpel Bari gra na tej bibce. Pierwsze skrzypce spodobała mu się ta w tej krótkiej grzywce. Mówi do mnie ale lala, niczym z okładki żurnala. Wysoka skala, cała sala na nią się napala. Ten błysk oczek, te warkocze urocze. Marzę o dniu, kiedy ją za proszę na drinka. Już mi leci ślinka, słodka jak brzoskwinka. I ta minka, ta szminka. Wow, jeszcze jeden strzał i wpadnę w szał. Ale bym ją, gdybym tylko ją miał. Ale ona woli tego barczystego drania. Co za Iwania teraz na parkiecie. Dla mnie jest zwykłym cieniem, jest śmieciem. Pożądania obejść wśród kobiet. Dyskoteki mister, pieprzony filister. To jest super ekstra dyska. Super, super ekstra dyska. To jest ekstra, ekstra dyska. Super ekstra dyska. To jest super ekstra dyska. Super, super ekstra dyska. To jest ekstra, ekstra dyska. Super ekstra dyska. Te dwie przy barze chyba szukają wrażeń. Z barim sobie łażę, on mi więcej takich pokaże. Mówi do mnie widzisz tam tej ciemnej karnacji, białej kreacji. Po prostu kocha się w prokreacji. Nie trzeba jej wiele, pomija zbędne ceregiele. Prawie z każdym uderzy w pościele. Powaga, dobra gadka i już jest naga. Lekka desperatka, ale przyznam dosyć gładka. Za to ta druga, co tu mruga, to twarda feministka. Niedoświadczonym kity wciska, obiecuje Eden. Przejechał się na niej już nie jeden. Jest wścibska, bardzo nie lubię tego cipska. To jest super ekstra dyska. Super, super ekstra dyska. To jest ekstra, ekstra dyska. Super ekstra dyska. To jest super ekstra dyska. Super, super ekstra dyska. To jest ekstra, ekstra dyska. Super ekstra dyska. Ci po fecie na parkiecie dansowali do białego rana. Trzeba przyznać, impreza była udana. Młodzież powoli opuszcza lokal. Na tych lokach to za bardzo nie wie o co chodzi. Zmysł równowagi zawodzi. Wczoraj w szkole skromna, dzisiaj prawie nieprzytomna, do wszystkiego skłonna. Ludzie chwilę postali, potem powsiadali do fur, a z rur wydechowych smród spalin. Pożegnali nas gwizdkiem i obąd piskiem. Za tydzień także wbijemy się na tą ekstra dyskę. To jest super ekstra dyska. Super, super ekstra dyska. To jest ekstra, ekstra dyska. Super ekstra dyska. To jest super ekstra dyska. Super, super ekstra dyska. To jest ekstra, ekstra dyska. Super ekstra dyska.